Trójka pod Księżycem. Witam Państwa po przerwie. Trójka pod Księżycem. Rozmawiamy o dzieciach, o losach polskich dzieci w okresie II wojny światowej. W tej części programu rozmawiam z panem profesorem Janem Frublem i panią dr Joanną Żelazko z Instytutu Pamięci Narodowej o sytuacji dzieci, które znalazły się poza granicami naszego państwa. Po 17 września zostały wywiezione na wschód. Panie profesorze, rozmawialiśmy przed przerwą, wspominając o tym, że zmieni się sytuacja, a wraz z nią sytuacja geopolityczna, a wraz z nią też położenie ludności polskiej, które znalazło się w Związku Sowieckim. Mówimy tutaj o Układzie Sikorski-Majski. Może parę słów na ten temat, żeby przybliżyć tę kwestię tym słuchaczom, którzy być może nie znają nawet tych podstawowych detali w tej kwestii. Tak, 19 czerwca 1941 roku w Londynie odbyło się jedno z kolejnych posiedzeń Rady Ministrów Rządu Polskiego na uchodźstwie. Posiedzeniem kierował premier generał Władysław Sikorski. I to posiedzenie toczyło się w atmosferze oczekiwania, ponieważ rząd na wielkie wydarzenia na arenie międzynarodowej, na zmianę sytuacji geopolitycznej w Europie, na zmianę sytuacji wojennej. Otóż rząd polski na uchodźstwie miał już dokładne informacje o przygotowaniach Niemiec do agresji na Związek Sowiecki. I na tym właśnie kilka dni wcześniej, przed tą agresją, na forum rządu polskiego dyskutowano nad pierwszymi projektami ewentualnego niesienia pomocy ludności polskiej, która była w głębi Związku Sowieckiego. Ale oczywiście było to możliwe dopiero po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, co nastąpiło w kilka dni później, 22 czerwca 1941 roku. Sytuacja zmieniła się o tyle, że dotychczasowy wróg państwa polskiego, który faktycznie był w stanie wojny z Polską, dokonał agresji 17 września 1939 roku i zagarnął połowę terytorium Rzeczpospolitej. Ten wróg, ten przeciwnik znalazł się w stanie wojny z Niemcami, innym, drugim głównym przeciwnikiem Polski. Oczywiście tego rodzaju sytuacja wymagała jakiegoś rozwiązania dyplomatycznego i nad tym głowił się zarówno rząd polski, jak i również rząd brytyjski, który podjął się pośrednictwa między rządem sowieckim, Stalinem, a rządem polskim w Londynie, aby doprowadzić do jakiegoś porozumienia między Polakami a Rosjanami, aby ten stan wojny, który faktycznie zaistniał, został zlikwidowany, żeby oba kraje doszły do porozumienia we wspólnym interesie walki z Niemcami hitlerowskimi. Oczywiście zaistniał cały splot drażliwych problemów, które należało rozwiązać. Przede wszystkim Związek Sowiecki dokonał aneksji ziem polskich w 1939 roku, z czym oczywiście rząd polski pogodzić się nie chciał. Poza tym była kwestia właśnie tych przymusowych, barbarzyńskich deportacji w głąb Związku Sowieckiego. Była kwestia jeńców polskich znajdujących się w niewoli sowieckiej. Była wreszcie kwestia zerwanych stosunków dyplomatycznych między Związkiem Sowieckim a Polską. Podjęto rozmowy na terenie Londynu, które zakończyły się 30 lipca 1941 roku, a więc po całym długim miesiącu rokowań, kiedy to zawarto właśnie układ zwany Układem Sikorski-Majski od nazwisk głównych stron przedstawicieli obu państw, generała Sikorskiego ze strony polskiej i ambasadora Majskiego ze strony sowieckiej. Zawarto układ polityczny, który przede wszystkim głosił, że uznaje się za nieważne postanowienia układu Ribbentrop-Mołotow dotyczące sprawy polskiej, że oba kraje nawiązują ponownie stosunki dyplomatyczne. Rząd polski oczywiście w Londynie jest uznany przez Związek Sowiecki za pełnoprawne przedstawicielstwo narodu polskiego. Co więcej, podjęto również decyzję o nawiązaniu współpracy politycznej. Tu właśnie nawiązanie stosunków dyplomatycznych miało to umożliwić, jak również współpracy wojskowej polegającej na tworzeniu na terenie Związku Sowieckiego Armii Polskiej, która miała u boku Armii Czerwonej walczyć z Niemcami. Podjęto również bardzo ważną decyzję o uwolnieniu właśnie deportowanych ludności polskiej, jak i więźniów polskich, którzy znajdowali się w więzieniach sowieckich czy w obozach jenieckich. To miało być rozstrzygnięte o mocy tego Układu Sikorski-Majski w najbliższej przyszłości. I tak rzeczywiście się stało. W sierpniu 1941 roku Związek Sowiecki wydał uchwałę o tak zwanej amnestii, co oczywiście rząd polski negował, gdyż amnestia mogła objąć tylko przestępców, prawda, a ludność polska nie była przecież obwiniona o żadne przestępstwa, gdyż po prostu zwykłym dekretem była deportowana bez podania przyczyny. W każdym razie rzeczywiście tą tak zwaną amnestię ogłoszono i w związku z tym otworzyły się bramy więzień sowieckich, obozów sowieckich i ludność polska znajdująca się w tych ośrodkach deportacji w Kazachstanie, w północnej części Rosji, uzyskała swobodę poruszania się, co nie oznacza, że uzyskała pełną wolność, gdyż nadal znajdowała się na terenie Związku Sowieckiego, kraju, który narzucał także własnej ludności bardzo wiele ograniczeń co do możliwości poruszania się. W każdym razie pojawiły się z jednej strony możliwości tworzenia Armii Polskiej na terenie Związku Sowieckiego, no i powstał problem udzielenia pomocy ludności polskiej cywilnej, która znajdowała się w Związku Sowieckim. I teraz powstał problem, czy należy udzielać tej ludności pomocy na terenie samego Związku Sowieckiego, czy może lepszym rozwiązaniem byłoby jej ewakuacja z terenu Związku Sowieckiego. Oba te rozwiązania miały swoje zalety i wady. Właśnie, co przeważyło? Która opcja zwyciężyła i jakie właśnie czynniki sprawiły, że podjęto takie, a nie inne decyzje? Początkowo wydawało się, że pierwsze rozwiązanie, a więc udzielenie pomocy materialnej, głównie żywnościowej, ale także odzieżowej ludności polskiej na terenie Związku Sowieckiego będzie najlepszym rozwiązaniem. I tego zadania podjęła się ambasada polska w Moskwie pod kierownictwem profesora Stanisława Kota, która zamierzała doprowadzić do utworzenia całej sieci konsulatów polskich, które miały zająć się pomocą ludności polskiej w poszczególnych regionach kraju. Okazało się to niemożliwe, ponieważ Związek Sowiecki niechętnie nie chciał się zgodzić na tworzenie konsulatów. Wobec tego ominięto jakby ten zakaz przez tworzenie delegatur ambasady polskiej i tych delegatur powstało bardzo dużo w poszczególnych regionach Związku Sowieckiego. I te delegatury, które formalnie nie miały statusu jednak dyplomatycznego, co było ważne, gdyż status dyplomatyczny chroniłby tych ludzi, delegatów przed ewentualnymi represjami czy ograniczeniami ze strony sowieckiej. W każdym razie te delegatury miały zająć się po pierwsze ewidencjonowaniem ludności polskiej, informowaniem jej o zaistniałej sytuacji i istniejących możliwościach i wreszcie przysługujących jej prawach, jak i dostarczanie tej ludności pomocy materialnej, głównie żywnościowej, ale także właśnie odzieżowej, sanitarnej w postaci leków. Skąd ta pomoc materialna miała pochodzić? Częściowo ze źródeł polskich. Rząd polski na uchodźstwie dysponował kredytami brytyjskimi, które w części mogły być na działalność pomocową, humanitarną przeznaczone. Ale oczywiście te środki były daleko niewystarczające. Wobec tego sięgnięto po pomoc z innych krajów, m.in. amerykański Czerwony Krzyż ze swoich środków, ze swoich możliwości pozwolił Polakom korzystać. I ta struga, czy rzeka pomocy płynęła do Związku Sowieckiego, z tym, że ponieważ tych polskich uchodźców czy deportowanych było tak wielu, to oczywiście ta pomoc nie mogła być wystarczająca. Innym czynnikiem, który odgrywał tu bardzo dużą rolę, było tworzenie Armii Polskiej na Powołżu. Do obozowi z tej armii przybywali nie tylko nowi rekruci, mężczyźni, którzy wstępowali do tej armii, ale również przebywała tam ludność cywilna, która widziała właśnie w obozach wojskowych polskich możliwość poprawy swojej sytuacji materialnej, no i utrzymania kontaktu z bliskimi, z ojcami, z mężami, prawda, którzy do armii wstępowali. A więc wokół tych obozowisk polskich na Powołżu tworzyły się również zgrupowania polskiej ludności cywilnej. Od początku też zastanawiano się nad kwestią Armii Polskiej w Związku Sowieckim, czy ona ma w całości pozostać na terenie tego kraju, czy część nie należałoby jednak ewakuować do Europy Zachodniej po to, żeby wzmocnić kadrowo, głównie przez żołnierzy szeregowych, kadry polskich sił zbrojnych na terenie Wielkiej Brytanii czy na terenie Afryki Północnej. I rzeczywiście generał Sikorski, który przybył do Moskwy w grudniu 1941 roku, w rozmowach ze Stalinem postawił ten problem, że część żołnierzy polskich powinna zostać ewakuowana ze Związku Sowieckiego, ale zasadnicza część miała jednak na terenie Rosji pozostać, przygotować się do walki i potem wspólnie z wojskami sowieckimi walczyć z Niemcami. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Czyli tak analizując pana słowa, doszedłem do takiego wniosku, że de facto sytuacja ludności cywilnej po podpisaniu układu Sikorskiej-Majskiej w jakimś sposób determinowana była kwestią zorganizowania sił wojskowych. W taki sposób naturalny, tak? Czy ja tak, dobrze? W dużym stopniu tak to wyglądało, ponieważ pojawił się jakby naturalny ruch migracyjny z tych ośrodków, gdzie ludność polska znajdowała się w pierwszym etapie po deportacji, do obozowisk wojskowych. Ponieważ były takie możliwości, że po amnestii właśnie, że oni mogli opuścić to miejsce zamieszkania, więc ta ludność po prostu chciała z tych miejsc się wydostać i naturalnym jakby terenem, do którego zmierzali, były obozowiska żołnierzy tworzącego się Wojska Polskiego. Zresztą razem jechali tam i mężczyźni ze swoimi rodzinami, chcieli się z tymi rodzinami rozstawać, więc w naturalny sposób powstała jakby symbioza, prawda, między obozami ludnością cywilną, a obozami wojskowymi i z tym oczywiście generał Anders, który stanął na czele tej armii, musiał się liczyć. Tym bardziej, że pojawił się jeszcze nowy problem, dzieci, sierot, prawda, ponieważ wysoka umieralność wśród ludności dorosłej powodowała, że powstał problem właśnie sierotstwa. Bardzo wiele dzieci polskich nie miało już rodziców, czy straciło kontakt z rodzicami i trzeba było się nimi po prostu zaopiekować. I tą rolę opiekuna spełniały często obozy wojskowe, czy jednostki, konkretne jednostki wojskowe. Rozumiem. Wiemy już doskonale, jak mniej więcej przebiegały rozmowy na temat wykorzystania armii polskiej na wschodzie. Wiemy o tych różnicach między postrzeganiu tej kwestii zarówno przez czynniki sowieckie, jak i czynniki polskie i dochodzimy do takiego momentu, w którym de facto generał Sikorski, rząd brytyjski i Sowieci przede wszystkim zgadzają się na wyprowadzenie armii polskiej do Persji, czyli na teren dzisiejszego Iranu. Wychodzące wojsko to też kwestie właśnie tej ludności cywilnej, która przy tym wojsku, jak tu rozmawiamy, funkcjonowała. Jak wyglądała ich sytuacja, tej ludności cywilnej? Dla ludności cywilnej był to jedyny chyba ratunek, jak się wydaje, w tej sytuacji, w jakiej się znajdowała, ponieważ pozostanie na terenie Związku Sowieckiego w sytuacji przesuwającego się na wschód frontu i pozostawienie bez opieki, choć dalekiej, władz polskich, bez wsparcia w postaci żywności i środków, rzeczy codziennego użytku, dla nich oni by pozostali tam sami bez żadnego wsparcia. A więc jedynym sposobem na to, żeby im pomóc, było wyprowadzenie ich, zabranie ich razem z ewakuującą się armią. Tak też się stało. Spośród 115 tysięcy osób, które szacuje się, że w dwóch etapach ewakuacji w 1942 roku wyszły do Iranu, Związek Sowiecki opuściło około 40 tysięcy cywilów, z czego połowa to dzieci. A więc to bardzo dużo, bo tak jak tutaj pan profesor wcześniej wspomniał, ta liczba była z tego powodu tak duża, że część to były sieroty, które były bez rodziców, a więc po prostu była to liczba większa. Ewakuowani w bardzo ciężkich warunkach, ze względu też na to, że chciano jak najwięcej osób zmieścić na tych statkach, które płynęły do Persji i w jakiś sposób no, dzięki temu uratować tym ludziom życie, bo za nimi zamykały się drzwi i możliwość opuszczenia Związku Sowieckiego. Kiedy przybywali do Pachlewi, portu, do którego dopływały statki Morzem Kaspijskim, tam byli wysadzani na ląd i udzielano im takiej pierwszej jakby pomocy, czyli oni mogli się umyć, mogli się odrobaczyć, bo przecież ci ludzie przebywali w strasznych warunkach, a więc wszy i wszelkiego rodzaju robactwo było niestety codziennością. Byli też karmieni, przebierani w rzeczy nowe i początkowo trzymano ich w takich obozach wokół, no na miejscu, bo wydawało się, że tam wszystkich będzie można pomieścić. Bardzo szybko okazało się, że po prostu nie da się tych ludzi wszystkich zmieścić na miejscu. Że nie trzeba... doszacowano tej liczby, można tak powiedzieć. Władze brytyjskie nie spodziewały się takiej być ilości. Być może po prostu okazało się to organizacyjnie zbyt trudne do udźwignięcia. W każdym razie bardzo szybko rozwiązano ten problem, a mianowicie dzięki wojskom transportowym brytyjskim przewieziono ich w okolice Teheranu. Tam utworzone zostały 4 tak zwane obozy, bez jakiegoś pejoratywnego znaczenia tego słowa. 3 przeznaczone były dla dorosłych, a 4 był przeznaczony dla dzieci, bo było ich aż tak dużo, więc trzeba było się nimi zająć. Trzeba podkreślić tutaj, że jakby wsparcie, które było udzielane tym Polakom, którzy znaleźli się w dzisiejszym Iranie, ówczesnej Persji, wiązało się z wkładem wielu państw. Trójka pod Księżycem.

Tomasz Gajownik, Trójka pod Księżycem. Dzisiaj rozmawiamy o losach dzieci w okresie II wojny światowej. Przed przerwą tutaj w rozmowie z moimi gośćmi rozmawialiśmy o sytuacji dzieci, które znalazły się już w Persji, w Iranie, po wyjściu armii polskiej ze Związku Sowieckiego. I tak jak mówiliśmy, Iran był przystankiem, prawda, dla ich pobytu. One zostały później w jakiś sposób wysłane w różne zakątki świata i chciałbym, żebyśmy o tym wątku porozmawiali, bo to też w jakiś sposób ich obecność na różnych kontynentach była później ważnym takim elementem tworzenia nowej emigracji. I jak to właśnie wyglądało po wyjściu tej armii polskiej ze wschodu, po tym utworzeniu tych 21 zakładów w Persji? Jak wyglądały dalej losy tych dzieci? Iran był z założenia tylko miejscem czasowym, niedocelowym, dlatego już w 1943 roku, a więc wkrótce po przyjeździe dzieci do Persji, wyjechała z niego pierwsza grupa. Władze polskie w Londynie starały się organizować w różnych miejscach świata miejsce osiedlenia dla tych dzieci, przynajmniej czasowe w założeniu do końca wojny przewidywane, po to, żeby one bezpiecznie, z dala od frontu wojennego, mogły tam przeczekać czas wojny. Tak jak wspomniałam, pierwsze wyjazdy były już w 1943 roku, choć ostatnie były jesienią 1945 roku do Libanu, a więc one w czasie były rozłożone. Dzieci były przewożone do różnych egzotycznych dziś dla nas miejsc, jak do Afryki, do Nowej Zelandii, do Meksyku. Tam trafiały, aby przeczekać działania zbrojne. Jednym z takich miejsc było właśnie Czarny Ląd. Panie profesorze, jakim to sposobem nasze dzieci trafiły na Czarny Ląd? Tak jak już pani doktor wspomniała, Iran mógł być tylko przystankiem, czasowym schronieniem dla ludności polskiej, chociażby z tego powodu, że w 1942 roku Iran był zagrożony. Musimy pamiętać, że właśnie w tym okresie Wehrmacht zbliża się do podnóża Kaukazu na froncie wschodnim, a Rommel atakuje w Afryce Północnej i zbliża się do kanału Sueskiego. Istniało realne niebezpieczeństwo, że cały Bliski Wschód, w tym także Iran, znajdą się w kleszczach wielkiej niemieckiej ofensywy, a więc trzeba było tą ludność ewakuować. Sprawa nie była wcale prosta, ponieważ 1942 rok, połowa tego roku, to apogeum II wojny światowej, to sytuacja, kiedy alianci znajdują się pod gigantycznym naporem ofensywy zarówno niemieckiej, jak i japońskiej. O tym też musimy pamiętać, a więc znalezienie miejsca, bezpiecznego miejsca dla kilkudziesięciu tysięcy uchodźców polskich było rzeczą niezwykle trudną. Podejmował tu wysiłki rząd polski, ale oczywiście miał stosunkowo niewielkie możliwości, ponieważ sam działał na uchodźstwie, dysponował niewielkimi możliwościami transportowymi, finansowymi czy jakimikolwiek innymi. Natomiast mogły tu pomóc rządy sojusznicze, przede wszystkim rząd Wielkiej Brytanii, który czuł się odpowiedzialny także za sytuację obywateli polskich, polskiego sojusznika. Zwrócono się również o pomoc do Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o Amerykanów, to oni gotowi byli partycypować finansowo w pomocy dla ludności polskiej, czy nawet w jej utrzymaniu przez dłuższy okres, natomiast nie chcieli przyjąć Polaków do swojego kraju, tłumacząc się obowiązującą ustawą imigracyjną, która na czas wojny jakby blokowała tego rodzaju możliwości. Inna rzecz, że do Stanów Zjednoczonych było z Bliskiego Wschodu bardzo daleko, a więc były też trudności transportowe. Zwrócono się do wielu krajów neutralnych, ale odzew był niewielki. Jedynym krajem neutralnym, który zgodził się przyjąć Polaków, był Meksyk. Odpowiednią umowę na ten temat zawarto w czasie wizyty generała Sikorskiego w Meksyku w 1942 roku, kiedy to Meksyk zgodził się przyjąć nawet do 28 tysięcy polskich uchodźców, przy czym zastrzegł, że nie może ponosić kosztów utrzymania tych uchodźców. No ale powstał tu problem transportu takiej dużej ilości ludności polskiej cywilnej przez kilka oceanów właśnie do Meksyku. Ostatecznie skończyło się na tym, że większość Polaków została skierowana do posiadłości brytyjskich bądź do brytyjskich dominiów, takich jak chociażby Nowa Zelandia, o której jeszcze wspomnimy. Terenem, gdzie najwięcej polskich osiedli uchodźczych powstało, była Afryka, Czarna Afryka. posiadłości brytyjskie w takich krajach jak Tanzania, ówcześnie Tanganyika, jak Zambia, jak Zambezi, ówcześnie Rodezja Północna i Rodezja Południowa, Kenia, jak i również Unia Południowej Afryki, dzisiejsza Republika Południowej Afryki. No i wreszcie musimy pamiętać o Indiach, z których pierwsza pomoc materiałowa dla ludności polskiej w Związku Sowieckim ruszyła już w 1941 roku. Dotarła ona do Aszchabadu i w drodze powrotnej zabrała polskie sieroty, które znalazły schronienie na terenie Indii. A więc Polacy zostali rozrzuceni po ogromnej przestrzeni i azjatyckich, i afrykańskich i wreszcie także do Meksyku, gdzie w 1943 roku wyruszyły dwa transporty z polskimi uchodźcami na pokładzie amerykańskiego transportowca wojska, który wiózł na urlop żołnierzy amerykańskich z Bliskiego Wschodu, a przy okazji zabrał kilkuset polskich uchodźców. Zresztą ta historia wiąże się również z Polakami, z osiedlem polskim w Nowej Zelandii, ponieważ to krótki przystanek w Nowej Zelandii statku płynącego z uchodźcami do Meksyku dał początek tej historii osiedla w Pakiatuła. Tak, ta historia wiąże się z tym, że statek, który zawinął na chwilę do portu w Wellington, odwiedziła żona ówczesnego konsula, pani hrabina Maria Wodzicka. Chodziło o to, aby zebrać jakąś tam pomoc dla tych dzieci. Nowozelandczycy bardzo ofiarnie odpowiedzieli na to wezwanie i uzbierano wiele rzeczy przeznaczonych dla nich, ale później pani hrabina postanowiła w jakiś sposób zachęcić władze Nowej Zelandii również do tego, żeby na miejscu tam przyjąć jakąś grupę dzieci. Pomogła jej w tym żona premiera Nowej Zelandii, pani Janet Fraser, która zaproponowała, aby ta napisała prywatny list do jej męża. Tak też się stało. W wyniku późniejszych rozmów między władzami nowozelandzkimi a rządem polskim w Londynie, Nowa Zelandia zaproponowała schronienie dla polskich dzieci właśnie na jej terytorium i ostatecznie w 1944 roku do Nowej Zelandii przypłynęło 840 dzieci wraz z opiekunami, bo chodziło też o to, że trzeba było opiekunów polskich, którzy dbaliby o nich na miejscu. Nowozelandczycy zapewnili miejsce pobytu w sensie zorganizowania tak zwanego obozu, w którym te dzieci miały mieszkać. Zorganizowane zostało to miejsce w miejscowości Pakiatuła, zwanej później Małą Polską, ze względu na pobyt właśnie tam dzieci. Statek amerykański, którym one płynęły, generał George Randall, wiózł amerykańskich żołnierzy do domu i przy okazji zabrał te dzieci w długą podróż z Indii, bo wcześniej dopłynęły do Indii. Później tam była właśnie przesiadka na ten amerykański okręt, stamtąd do Nowej Zelandii. Do brzegów dopłynięto ostatniego dnia października, ale ponieważ już było późno, na ląd zeszli 1 listopada. Było gorące przyjęcie, powitania, kwiaty, przejazd pociągiem, później samochodami do tego nowego miejsca osiedlenia. Dla dzieci było to zupełną odmianą tego ich losu i tego, jak ich traktowano, jakie doznania z podróżą się wiązały. Stworzono im po prostu nowe miejsce do życia, gdzie tego życia się uczyły na nowo i gdzie oczekiwały z myślą o tym, że powrócą do ojczyzny po zakończeniu wojny. Tam na miejscu się do tego w jakiś sposób też przygotowywały. Przygotowywane były oczywiście przez dorosłych opiekunów. Jak wyglądała kwestia powrotów do Polski po 1945 roku? Jak ta historia się skończyła? Skończyła się, trudno powiedzieć, czy dobrze. Nie tak, jak oczekiwano. Oczywiście komunistyczny rząd polski zachęcał jak najbardziej do powrotów te dzieci, młodzież, często już dorosłych, bo przecież ci młodzi ludzie osiągali również pełnoletność w tym czasie i zachęcano ich do powrotu do kraju. Niemniej jednak ci, którzy znajdowali się w tych miejscach, gdzie oczekiwali, w tych obozach czasowych nazwalibyśmy, oczekiwali powrotu do innej Polski. Wydawało im się, że wrócą do miejsc, gdzie mieszkali, w rodzinne strony, a tu okazywało się, że nastąpiła nie tylko ogromna zmiana granic, ale przede wszystkim zmiana sytuacji politycznej kraju i ten kraj nie jest już takim, jakiego oczekiwali, do jakiego tęsknili i chcieli wrócić. Tak więc wiele z tych osób pozostało na miejscu, nie chciało wracać mimo różnego rodzaju nacisków i zachęt, na przykład rodziców będących w Polsce zachęcano do pisania listów do tych dzieci, żeby powróciły do kraju. W przypadku Nowej Zelandii, ale wielu też innych państw, władze krajów pozwoliły tym osobom dokonać wyboru, czyli pozostać na miejscu, jeżeli zechcą, lub wrócić do Polski i wielu z nich pozostało, stąd też bardzo liczna Polonia, teraz na przykład nowozelandzka, która mieszka tam do tej pory. Nie funkcjonuje chyba w dobrej formie. Szanowni Państwo, ja myślę, że na tym wątku zakończymy. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła na myśl. Otóż ja rozumiem, że wśród osób, które znalazły się w tych grupach dzieci, są też te, które w jakiś sposób spisywały swoje wspomnienia, stworzyły pamiętniki, prawda? I czy coś możemy powiedzieć na temat właśnie jakichś ewentualnie wyjątkowych historii, które znalazły swoje odbicie w publikacjach? Coś może na ten tak, temat? Tak, oczywiście te osoby teraz już dorosłe, a często w zaawansowanym wieku, przez lata spisywały swoje wspomnienia. Jednym z takich wspomnień, które ukazało się w 2015 roku po angielsku właśnie w Nowej Zelandii, są wspomnienia pani Czesławy Panek-Wierzmińskiej, Chmielów nasz utracony raj, które świeżo, można powiedzieć w ubiegłym miesiącu, ukazały się nakładem Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Łodzi w języku polskim, więc zachęcam, można poznać ciężkie, kręte losy, ale nie pozbawione też i wydarzeń, które wywołują uśmiech w całym takim ogromie nieszczęść. Znajdowały się też wydarzenia pozytywne. Te losy można poznać, czytając właśnie wspomnienia pani Czesławy Panek-Wierzbińskiej i zobaczyć, jak to wyglądało z perspektywy wtedy kilkuletniej dziewczynki. Zachęcamy naszych słuchaczy do tego, by sięgnęli po wspomnienie pani Czesławy. Ja rozumiem, one zostały wydane w oddziale IPN-u w Łodzi, tak? Tak, one zostały wydane przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, ale dostępne są w całej Polsce. Można je zakupić w oddziałach w całym kraju, tak więc są dostępne dla wszystkich. Dlatego nie ma teraz przeszkód, bym powiedział, geograficznych, by móc sięgnąć do tej lektury. Moim i państwa gościem dzisiaj był pan profesor Jan Wróbel i pani doktor Joanna Żelazko, reprezentujący Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wizytę i za podzielenie się z naszymi słuchaczami tak ciekawymi historiami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie wszystko, co widzisz, z miłości jest. Nie wszyscy ludzie kochają cię. Wybieraj, co dobre, odrzucaj, co złe. Przestrzegaj zasad, bądź silny i wiedz. Masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości, życie masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Nie wszystko, co czujesz, da opisać się. Nie wszystko, co dotkniesz, kochane jest. Cierpliwie podążaj swoją drogą. Czasami gorzko, na końcu słodko. Życie masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno. Wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Życie masz tylko jedno. Nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Jest. wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości, życie masz tylko jedno. Nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Pod księżycem. Na zakończenie naszej audycji chciałbym bardzo Państwa serdecznie zaprosić do kontaktu ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej. Mój adres mailowy tomasz.gajownik@polskieradio.pl. Chociaż w ręce jeszcze tkwi.